4ตัวอสรพิษตัวนั้นจะต้องให้กินอาหารถูกต้องตามเวลาให้นอนหลับให้พักผ่อนให้ได้อาบน้ำต้องเอาใจมันตามเวลาถ้าผิดเวลาเมื่อใดอสรพิษตัวนั้นโกรธขึ้นมาทั้ง4ตัวก็จะฉกก็จะตอดทำให้เขาตายไปเพราะพิษร้ายแห่งอสรพิษนั้นบุรุษบุคคลผู้รักชีวิตปรารถนาความปลอดภัยต่อชีวิตมีความรักตัวกลัวตายเมื่อนายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขปรารถนาความปลอดภัยก็เลยเดินทางหนีต้องการจะหนีจากอสรพิษ4ตัวนี้ไม่อยากจะเลี้ยงดูมันเมื่อเขาเดินทางออกไปจากบ้านเพื่อต้องการจะหนีจากอสรพิษที่เอาใจยาก4ตัวนี้แล้วก็ไปเจอเพชฌฆาต5คนตามล่าตามล้างจะเข็นจะฆ่าเขาฟังดีๆพอออกสางอย่าไปตีเป็นเลขเป็นหวยเสียเลยจะจิบหายวายวอดเอ๊มันจะขาดทุนกันตรงนี้แสดงทำแล้วไปเป็นหวยนี่ขาดทุนมากๆเลยไปหอดไซเหรอหอดไปจะขาดแล้วนะแสดงว่าตั้งใจฟังเพชฌฆาตทั้ง5คนถือดาบตามล่าเจอเมื่อไหร่ก็เป็นว่าฆ่าเข็นฆ่าให้อาสันไม่มีปานีและในขณะเดียวกันยังมีอีกเพชฌฆาตที่เก่งคนนั้นคนที่6ถือดาบลอยอยู่ในอากาศเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าเข็นฆ่าให้อาสันบุรุษผู้รักชีวิตปรารถนาต่อความปลอดภัยรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์อยู่ปรารถนาความปลอดภัยก็หนีเข้าไปในบ้านมีเรือนหลังหนึ่งคิดว่าจะเป็นเรือนที่ปลอดภัยก็มุดเข้าไปในบ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนมีที่มุงบ้างมีที่บังบ้างแต่ก็ไม่ปลอดภัยในขณะเดียวกันก็มีโจรมีโจรแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นถ้าผู้ใดเข้าไปมันฆ่าตายโจรนี้ไม่ใช่โจรธรรมดาด้วยเข้าไปลี้อยู่ในบ้านเข้าไปซุกตัวอยู่ในบ้านก็มีโจรโผล่ออกมาข้างนอกเอก6คนถืออาวุธพร้อมที่จะฆ่าให้ตายชายคนนั้นเห็นว่าอยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยเขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านร้างอันนั้นโจรเหล่านั้นก็ตามไปเพื่อจะเข็นฆ่าไปถึงห้วงน้ำใหญ่เรือแพเขาก็ไม่มีสะพานเขาที่จะไต่ข้ามไปก็ไม่มีบุรุษนั้นใช้ความภาคเพียรพยายามวิ่งเลาะไปตามฝั่งเก็บเอาหญ้าแห้งรวบรวมเอากิ่งไม้แห้งเก็บเล็กผสมน้อยท่อนโน้นท่อนนี้มารวมกันแล้วก็เอาเครือเขาเถาวัลย์มัดแบกโยนลงไปในน้ำแล้วก็ลอยน้ำฟูน้ำอยู่บุรุษนั้นอาศัยมัดหญ้าแห้งและกิ่งไม้แห้งเกาะแล้วก็ลอยคอว่ายข้ามน้ำไปสู่ฝั่งนู้นพอว่ายไปว่ายไปบุรุษเหล่านั้นบางคนก็ข้ามฝั่งได้ปลอดภัยห่างไกลจากเพชฌฆาตห่างไกลจากโจรห่างไกลจากอสรพิษและในขณะเดียวกันบางคนก็ตายจมเสียในห้วงน้ำเพราะว่าสิ่งที่เขาอาศัยไม่มีเขาโดดลงไปในห้วงน้ำโดยไม่มีหญ้าโดยไม่มีไม้เขาลอยคอไปตายจมในห้วงน้ำเสียก็มากบางคนนั้นตีนถึงดินพอจะปลอดภัยบางคนก็ลอยคอว่ายไปใกล้ฝั่งน้ำเพียงแค่อกบ้างแค่เอวบ้างบางคนก็แค่หัวเข่าพวกเหล่านี้เริ่มปลอดภัยตั้งแต่ตีนถึงดิน ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพอออกสังพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตามธรรมดาคนเรานั้นย่อมแสวงหาที่พึ่งของตนเองหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปงให้แก่จิตถ้าเกิดความพอใจในสิ่งใดความสุขก็เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่าความพอใจนั้นแหละเป็นความสุขถ้าเกิดความพอใจขึ้นมากระท่อมหลังเล็กๆ ก็กลายเป็นสวรรค์เพราะที่นั่นเป็นที่วางลงปงลงแห่งจิตแห่งใจที่เขากล่าวกันไว้อยู่เสมอดอกในรถในลาเขาเขียนไว้นั่นอยู่ในข้างกุฏิเขาเขียนไว้ความสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังความพอใจนั้นแหละเป็นความสุขไม่ต้องสงสัยเลยผัวเมียพอใจกันก็เป็นความสุขบ้านหลังเล็กๆถ้าเกิดความพอใจเป็นความสุขบ้านหลังใหญ่ๆติดแอร์ปรับอากาศไม่พอใจขึ้นมาเร่าร้อนเป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์ขึ้นมาเราทั้งหลายก็อยู่กันอย่างนี้อยู่กันแบบแสวงหาความสุขที่ความพอใจความพอใจมันก็เลยไม่มีที่ยุติขยายความพอใจไปเรื่อยจนถึงพรหมโลกซึ่งมีอายุยืนยาวมากว่ามีความสุขมากในที่สุดความพอใจเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอายุหมดบุญจากพรหมโลกก็ตายลงมาโลกมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฏสงสารวัฏสงสารเบื้องต่ำการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนั้นเรียกว่าต่ำสุดแห่งวัฏสงสารสูงขึ้นมาระดับกลางๆของวัฏสงสารคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสูงสุดแห่งวัฏสงสารคือการเกิดมาในพรหมโลกพรหมโลกนั้นถือว่าสูงสุดแต่ยังหนีไม่พ้นการปนเปื้อนในวัฏสงสารชีวิตที่เปรียบเปรยมานั้นก็คือชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเมื่อใดยังข้ามห่วงน้ำไปไม่พ้นเมื่อนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบอสรพิษทั้ง4ตัวที่ดุร้ายถ้าผิดใจขึ้นมาเมื่อไหร่โกรธขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็กัดตายทันทีเราทั้งหลายต้องเลี้ยงดูมันเดี๋ยวนี้อสรพิษ4ตัวนั้นคือมหาภูตรูปคือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมไม่ได้กินน้ำหนึ่งวันเป็นอย่างไรงูพิษตัวนี้ก็ชูคอขึ้นมาแล้วกัดคุกไม่ได้กินจริงๆอีกหน่อยก็ตายนะต้องรีบเอาใจมันการที่เรากินน้ำลงไปแต่ละครั้งนั้นคืออาโปธาตุมหาภูตรูปอันหนึ่งเราจะต้องเอาใจมันหิวเวลาใดต้องพามันกินไม่กินไม่ได้เอาใจมหาภูตรูปอันนี้ธาตุดินคือข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กินก็ทุกข์อีกตายอีกต้องป้อนมันงูพิษตัวนี้ต้องป้อนมันอยู่อย่างนี้เอาเข้าไปแล้วก็ต้องมาเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ตายอีกนะไปสวนออกโรงพยาบาลเอาใจยาก4ตัวนี่กินมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์ทายมากก็บอกว่าท้องร่วงจะตายเข้าไปอีกต้องไปเข้าน้ำเกลือแม่นอย่าบอกฟอกสังงูพิษมันกัดเอาใจผิดไม่ได้ต่อมาอีกตัวที่3ลมทีนี้ต้องเอาใจตลอดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกออกแล้วไม่เข้าไม่ได้เข้าแล้วไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวกัดตาย ได้อยู่ว่าบ่ให้มันเข้าออกซ้ํามันเป็นหยังงูพิษมันจะกัดตายมันจะกัดตายไฟในร่างกายนี้เวลามันผิดปกติดินน้ำไฟลมไม่พอดีกันเอาใจไม่ถูกก็ตัวร้อนขึ้นมาถ้าตัวร้อนขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นไข้ตัวร้อนตัวร้อนผิดปกตินั้นตัวนี้เตโชธาตุมหาภูตรูปตัวสุดท้ายคือไฟธาตุกัดตอดชกตายเราก็เกิดมาตายแล้วตายอีกเพราะงูพิษสี่ตัวนี้เอาใจมันไม่ถูกมันโกรธจัดมันก็กระตายทีนี้ต้องการจะหนีก็ไปเจอปัญหาอีกหนีออกจากบ้านคิดว่าจะหนีจากงูสี่ตัวนี้ก็ไปเจอเพชฌฆาตทั้งห้าเพชฌฆาตทั้งห้านี่คือขันห้าพระพุทธเจ้าสอนมากเรื่องขันห้าเรียกว่าพหุลานุสาสนีคำสอนที่ทรงพร่ำสอนมากคือในเรื่องขันห้าเอวังภาคาจัปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลังปวัตติคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากพหุลานุสาสนีภาคาจัปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาพหุนี่แปลว่ามากพระพุทธเจ้าทรงสอนมากคือเรื่องขันห้าฟังให้ดีไอตัวขันห้านี่สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเรื่องการตามใจกิเลสตัณหากามสุขันธิกานุโยคการไปฟื้นทรมานร่างกายให้หมดสมรรถภาพอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็สอนเรื่องทางสายกลางอริยสัจ4มรรคมีองค์8เสร็จแล้วยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเห็นเรื่องของความจริงอริยสัจทั้ง4แต่เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะได้เป็นพระอรหันต์ต้องมาพูดถึงเรื่องขันธ์5ในสูตรต่อไปเรียกว่าอนัตตลักษณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยขันธ์5ตอกย้ำเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่พวกเรานั้นเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะยังไม่รู้จักขันธ์5โดยซ้ำไปบวชพรรษาหนึ่งบ่ฮู้จักขันธ์5เลยก็มีบอกสามฮู้จักแน่ระบอกขันธ์5ได้นะว่าจำศีลจนแก่เฒ่ายังไม่รู้จักขันธ์5นะยังไม่ครบขันธ์5นั้นก็คือขันธ์5นั้นก็คือเรื่องชีวิตทั้งชีวิตขันธ์แรกคือรูปตัวนี้ก็หมายถึงมหาภูตรูปที่กล่าวมาดินน้ำไฟลมคือร่างกายอีก4ขันธ์หลังนั้นเป็นเรื่องของจิตเวทนาคือการที่จิตเข้าไปรับแล้วก็เสพเสวยเป็นเจ้าของอารมณ์ว่าฉันเป็นสุขว่าฉันเป็นทุกข์ฉันพอใจฉันไม่พอใจตัวนี้เรียกว่าเวทนาฟีลลิ่งภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่าฟีลลิ่งไปไหนก็มีเวทนาไปไหนก็มีรูปเพชฌฆาตทั้ง5นี่ตามอยู่ไปอยู่โลกพระจันทร์ก็เอาเวทนาเอาความสุขเอาความทุกข์ไปด้วยเอาสัญญาสัญญานี่คือคังคือสโตคือคังที่เก็บเอาสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สัมผัสรับรู้แล้วเก็บไว้จำไว้เรียกว่าอารมณ์ที่เราเก็บเอาไว้นั่นนะความจำสำคัญมั่นหมายสีดำสีแดงสัญญาตัวนี้เปรียบเสมือนคลังแห่งจิตใจเก็บเอาอารมณ์ทั้งหลายไว้เรียกว่าสัญญา perception ทีนี้ก็มาถึงสังขาร สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนั่งสมาธิกันตั้งแต่บ่ายสองโมงมาจนมืดรู้จักไหมล่ะสังขารหัวใจกี่บ่หอกสังมันคิดไอ้ที่มันคิดนั่นเนี่ยคิดปรุงแต่งสังไปบ่พร้อมคละกะระแปลว่าการกระทำการกระทำพร้อมกันจิตนี่มันเอาอยู่ดีๆมันเอาสัญญามาเอามาจากครั้งเอาความจำมานั่งไปนึกจำอะไรขึ้นมาแล้วก็มาปรุงอยู่ดีๆคิดเห็นหน้าคนโน้นคนนี้ขึ้นมาอยู่ดีๆคิดเห็นสิ่งที่เคยทำมาในอดีตดีก็ดีชั่วก็ดีเอามาปรุงเอามาคิดต่อคิดรักคิดชังขึ้นมานั่นปรุงและจะทำอย่างโน้นอย่างนี้นี่เรียกว่าสังขารเมื่อเราเข้าไปยึดสังขารผู้ใดนั่งสมาธิความคิดที่มันหลากหลายออกมานั่นคือสังขารมันปรุงแต่งอย่างมากถ้าเราไปรำคาญกับสังขารถ้าเราไปยินดีกับสังขารกับความคิดเมื่อนั้นเราไม่ได้เป็นตัวของเราเรายังไม่รู้จักโฉมหน้าของเพชฌฆาตจำไว้นั่งสมาธิอยู่นี่เพชฌฆาตตามล่าคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตปรุงแต่งจะมีอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนั้นเพชฌฆาตตนเองก็เกิดรำคาญบางครั้งคิดมากรำคาญความคิดอยากจะให้มันสงบขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นเพชฌฆาตอีกตัวหนึ่งตัวที่ถือดาบลอยอยู่ในอากาศเมื่อกี้เราพูดถึง4ตัวตัวรูปไปไหนก็เอารูปไปด้วยตัวเวทนาไปไหนก็เอาความสุขเอาความทุกข์ไปด้วยนั่งไปนานหน่อยหนึ่งเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวบางทีก็เป็นสุขกำลังเป็นสุขจิตสงบเบากายลำงับโอ้เป็นสุขเหลือเกินอีกหน่อยได้ยินเสียงรถเสียงลามานึกมาตายหามันยังนอนกำลังนั่งแสบๆปะตรงนี้ไม่เป็นสุขเลยทุกข์ปฏิฆะเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเวทนาสัญญานั่งอยู่ดีๆความเก่าความหลังผุดโผล่ขึ้นมาหลั่งไหลออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มานั่งสมาธิใหม่ๆมาฝึกจิตใหม่ๆจิตจะไม่อยู่ที่นี่ดอกจิตจะฟุ้งจะปรุงจะแต่งไปกับสังขารมันจะปรุงมันมีกำลังปรุงมากมันจะคิดไปโน่นคิดไปนี่แต่เราไม่ได้ไปกับมันเราไม่ได้ไปเพชฌฆาตตัวนี้ทำอย่างไรเราก็ไม่ไปกับมันเมื่อเราไม่ไปเพราะว่าเราติดเรายังบวชอยู่เรายังมาจำศีลอยู่เรานั่งสมาธิอยู่มันคิดอย่างไรก็ไม่ได้ไปกับมันเมื่อไม่ไปมันก็หมดมันหมดทีนี้มันก็เอาสัญญาเอาของเก่าที่มันเก็บไว้ในคลังเอาเรื่องเก่าเรื่องหลังมาคิดคิดขึ้นมาใหม่ครั้งแรกนี่นึกว่ามันหมดคิดไปข้างหน้าเราไม่ไปกับมันทีนี้เอาเรื่องหลังสังเกตดูว่าผู้ใดคิดถึงเรื่องความเก่าความหลังมากขึ้นผิดปกติอยู่ดีๆเรื่องราวดั้งเดิมปรากฏขึ้นตรงนี้จิตจะย้อนหลังคืนไปคืนไปคืนไปนั่นคือไปตามสัญญาสตินี่มันทำงานร่วมกันกับสัญญาเพราะนั้นสตินี่เป็นตัวแล่นไปเอาสัญญาจำไว้ตรงไหนไปเอามาสตินี่ทำงานคาบเกี่ยวกันกับสัญญาอยู่เสมอบางทีเราเห็นหน้าคนนี้ชื่ออะไรนะจำหน้าได้นี่ไอ้สัญญาเขาทำงานเขาอยู่เขาเก็บไว้จำได้แต่นึกชื่อไม่ออกไอ้ตัวสตินี่ไปเอาไม่ถึงก็ไม่ถึงมันอยู่นี่หน้าอยู่ในปากนี่นะแต่เหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได้นั้นสัญญาเขาเก็บไว้อยู่แต่สติสตาที่ใช้คำว่าสตานะคืออะตัวที่แล่นไปความคิดที่แล่นไปเอาตามความจำมาเนี่ยมันไปไม่ถึงมันอ่อนลงทีนี้พอเราทำให้มันสงบมันคิดไปข้างหน้าสติก็ไม่ได้ทำงานมีแต่วุ่นวายอยู่ไม่ไปกับมันตัวสติก็มีแต่ดึงจิตเอาไว้กับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ลมหายใจสตินี้จะผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกในขณะเดียวกันสังขารปุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวฉันจะไปโน่นเดี๋ยวฉันจะทำไอ้โน่นไอ้นี่ฉันจะมีอย่างโน่นอย่างนี้ฉันจะไปพูดอย่างนั้นฉันจะไปทำอย่างนั้น ในขณะที่สังขารเขาทำงานตัวเพชฌฆาตตัวนั้นแต่สติเกาะกุมจิตเนี่ยไว้กับอารมณ์ตัวที่เป็น object meditation ตัวที่เป็นตัวผูกคือลมหายใจมันคิดไปกับลำคาญไปแต่ก็ไม่ทิ้งลมหายใจในที่สุดสังขารหมดแรงเพราะว่าเราไม่ไปกับมันทีนี้มันจะไปหาสัญญาตัวสตินี้เมื่อสังขารอ่อนแรงลงไม่ปรุงไปข้างหน้าแล้วสติก็เริ่มมีแรงไม่รำคาญไม่อะไรพอเริ่มมีแรงปั๊บเนี่ยจะย้อนหลังเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสตานุสาลีสตานุสาลีสติของเราแล่นคืนไปวิญญาณังสตานุสาลีวิญญาณังพิสูจน์ทั้งหลายสติของเราแล่นไปสู่วิญญาณคือความรู้ในอดีตวันที่ท่านจะตรัสรู้นะท่านไปทำอะไรทำหมดแล้วอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจทำอะไรมาหมด6ปีก็เลยหมดปัญญาไม่เห็นจะรู้อะไรเลยเหนื่อยเปล่าทุกข์เปล่าตามอกตามใจกิเลสก็ไปถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็เลยมาทรมานสุดเหวี่ยงแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีญาณอะไรจะเกิดขึ้นหมดปัญญาแล้วจะทำอย่างไรคิดว่าทาง2เส้นคือการตามใจกิเลสตัณหากับการทรมานร่างกายให้หมดสมรรถภาพเนี่ยมันก็ได้เพียงเท่านี้คนอื่นที่ทำมาในโลกในอดีตเขาก็ทำมาได้เพียงแค่นี้ไม่มีใครเกินเราอีกแล้วมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุเลยท่านก็เลยหมดความคิดที่จะทำในเรื่องสองอันนั้นก็คิดหาทางต่อไปในที่สุดจิตเนี่ยมันไม่ไปกับสองอันนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็วิ่งคืนหลังสตานุสาลีวิญญาณังภิกขเวภิกษุทั้งหลายจิตของเราสติของเราวิ่งตามคืนไปสู่วิญญาณสู่ความรู้ในอดีตราชกุมารภิกษุทั้งหลายเราจำได้เมื่อตอนเราเด็กๆพระราชบิดาของเราอุ้มเราไปวางไว้ที่ร่มเงาแห่งไม้ว่าในวันวัปปมงคลวันแรกนาขวัญเรียกว่าชมพูฉายาชมพูฉายาก็แปลว่าร่มเงาว่าคิดดูว่าตอนนั้นน่ะท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอะไรท่านหมดทางแล้วท่านก็นั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรหมดปัญญาพอนั่งเฉยๆจิตมันก็เลยเริ่มสงบลงพอสงบปั๊บมันวิ่งไปเอาสัญญาเก่ามาจำได้นู่นเป็นเด็กน้อยๆแม้พวกเราก็เหมือนกันถ้านั่งอยู่เนี่ยมันคิดไปเถอะสังขารมึงทำไปเพชฌฆาตตัวนี้มึงทำไปแต่เราเกาะติดอยู่กับลมหายใจเรามีหลักอยู่มันเข็นฆ่าอะไรเราไม่ได้ในที่สุดวิ่งขึ้นเพชฌฆาตตัวสัญญามาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสัญญาคือความจำที่เก็บไว้ล้ำลึกแม้แต่ชาติก่อนๆก็เก็บไว้ตัวนี้พอเริ่มจิตสงบเอวังอนาวิรัมหิจิตเตโสปัสสัทธิโสปัสสติเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสงบดีแล้วย่อมมองเห็นเหมือนคนมีตาดีๆไปยืนอยู่ริมฝั่งแห่งแม่น้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดเขาย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งเห็นกุ้งเห็นหอยตัวที่แหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่น้ำก็ใสใจก็สงบไปยืนมองอยู่ริมฝั่งน้ำเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปลาจิตที่สงบก็แล่นเกินไปสู่อดีตเห็นเรื่องของอดีตสักก่อนพระพุทธเจ้าท่านจำได้ว่าวันที่พ่อของเราเอาเราไปวางไว้ใต้ร่มเงาไม้ว่าเรายังตัวเล็กๆยังเด้งๆอยู่นะแล้วท่านก็ไถนาวันนั้นจิตเราไม่เหมือนที่เราเคยออกบวชมานี่6ปีมันไม่เคยพบจิตชนิดนั้นเรามีความสุขจิตสงบจากกามจิตมีปีติอันเกิดจากวิเวกถ้าจิตของเราเป็นเหมือนวันนั้นน่ะ น่าจะเป็นหนทางตรัสรู้ดูก่อนราชกุมารผู้กับโพธิราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้กับภิกษุความแน่ใจได้เกิดขึ้นแก่ระหว่างนั้นและจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณร่างกายของเราที่ผ่ายผอมเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จิตจะได้บรรลุความสุขเช่นนั้นเมื่อร่างกายเกิดการกระทบกระเทือนอย่างนี้ผ่ายผอมตรอมตรมอย่างนี้ความสุขชนิดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าฉากไหนเราพึงกลับไปกินอาหารหยาบเถอะตัดสินใจกินข้าวข้าวมัทุปยาสของนางสุชาดาเพื่อจะให้ร่างกายมันมีกำลังพอดีพองามแล้วจะได้นั่งทำจิตให้มันเหมือนวันนั้นนี่พระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านไม่ได้คิดดอกจิตมันแล่นไปเองมันไปเอาสัญญามาเองสติมันแล่นไปสตานุสาลีแล่นสตินี่แล่นไปแล่นไปตามวิญญาณังความรู้นะตามไปตามไปก็ไปเห็นว่าโอ้วันนั้นเป็นยังไงพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิพอจิตมันคิดหนาคิดลังคิดไปหมดแล้วเราไม่ได้ไปกับมันเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีทางไปอีกหน่อยมันก็วิ่งคืนมาจำศีลวันหนึ่งนี่มันยังน้อยเพราะว่ากำลังปั้มกันตั้งแต่กลางวันไปถึงพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็มาปั้มกันมาต่อสู้กันส่วนมากจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของสังขารเดี๋ยวออกจากวัดจะไปทำโน่นจะไปทำนี่ปรุงแต่งไปทีนี้ถ้าหากว่าเราหยุดที่นี่ไปเนี่ย4วัน5วัน6วัน7วันทำอย่างนี้เอาละที่นี่มันจะอ่อนแรงสังขารอ่อนแรงมันจะวิ่งขึ้นไปหาสัญญาท่านทั้งหลายจะจำเรื่องในอดีตทุกคนเหมือนกันจำลงไปถึงนึกตอนเด็กๆถึงตอนเล็กๆจำถ้อยคำที่พ่อที่แม่เคยกล่อมเคยออดเคยอ้อนเคยเอาใจใส่จำเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆได้ลึกไปกว่านั้นนะถ้าสมาธิมันมีมากขึ้นมันก็แล่นไปได้ไกลสตานุสาลีนี่แล่นไปไกลอาจจะไปเห็นชาติก่อนโอ้เรามีบาปอย่างนั้นเรามีบุญอย่างนี้แต่ก่อนเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางคนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งทะเลทะล่ามาอ้างเฮ้ยหูจักแล้วคนว่าแต่ก่อนผมเป็นนกแซวคนว่าคนหนึ่ง คือมันก็โผล่ของมันมาเองบางคนไม่ถามหน้าถามหลังพอมันโผล่พรวดขึ้นมาก็ไม่ยับยั้งสติก็ไม่ได้ดูสัมปชัญญะก็ไม่พอก็ตื่นเต้นในเสียงวิ่งมาบอกรู้แล้วเมื่อก่อนฉันเป็นนกแซงเซลว่ะแต่ก่อนเขาเป็นนกเซลความจริงเราจะเห็นได้ถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยก็จะรู้โอ้เราเนี่ยหน้าเบื่อหน้าหน่ายมันเกิดมาหลายภพหลายชาติเคยเป็นผัวเขาเคยเป็นเมียเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนใช้เป็นสารพัดเคยเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นนกเซลล์คือว่าเนี่ยเราก็แล่นพ่อไปแบบเขาเป็นนกเซลล์เวทีกี่ไว้ท่านมันโผล่หัวของมันมาเองอันนี้มันก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายสัญญาแล้วเราก็มีความยึดในสัญญาตัวนี้เกิดความพอใจไม่พอใจเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดพอใจไม่พอใจในนี้สังขารบางครั้งคิดดีมากคิดจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในเราเก่งเหลือเกินความคิดเลิศลอยมีแต่จะทำดีทั้งนั้นจนจะเอากระดาษมาจดเอาไว้เมื่อจิตได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมความคิดมันก็เปลี่ยนแนวแต่ก่อนเคยคิดชั่วบัดนี้คิดดีคิดอยากจะให้บ้านดีเมืองดีอยากจะให้พ่อดีแม่ดีลูกดีเต่าดีอยากจะให้พระดีเนนดีอยากจะให้ศาสนาเจริญปรุงไปใหญ่เลยอันนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบุญฝ่ายดีจิตก็ดำริจะทำเรียกว่ากุศลสังกัปปะคือมีความดำริในสิ่งที่เป็นกุศลมันก็เป็นของมันเองการคิดดีอยากจะให้คนอื่นดีบ้านดี